κάνουμε ένα boot. Δώσε με ένα νεφρό για να πάρουμε ένα boot. Το νεφρό είναι ανθρώπινο, το μπούτ είναι αρνίσιο. Αυτή είναι η αναλογία πια. Εδώ μια κυρία τα περιγράφει πάρα πολύ ωραία. Όταν είδε την κάμερα μπροστά της και λέει: δώσαμε ένα νεφρό για να αγοράσουμε ένα μπούτι. Καλό είναι. Στο χρηματιστήριο του αρνιού, του Πάσχα. Μια χαρά το βλέπω, μια χαρά το βρίσκω. Βεβαίως η συγκεκριμένη κυρία, και από τη χρειά της φωνής της, δεν το λέει ως αρνητικό, δεν το λέει με αγανάκτηση. Απλά το διαπιστώνει. Αυτό είναι. Δώσαμε το νεφρό. Το νεφρό έτσι κι αλλιώς ψιλοάχρηστο είναι. Κάνει κάτι, αλλά δεν φαίνεται. Ενώ το μπούτι, το αρνίσιο, το βάζει εκεί, το βλέπεις, το τρως, μυρίζει. Μια χαρά. Τι συμφέρει καλύτερα. Ας τα σκεφτούμε, θέλω να πω, με διαφορετικό τρόπο, ολιστικά τα θέματα, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Βεβαίως αυτή η κυρία που λέει: δώσαμε το νεφρό για να πάρουμε το μπούτι, δεν είχε μια φάρμα. Αν είχε μια φάρμα δική της, θα μπορούσε να είχε τα προβατάκια της, τις κατσίκες, τις κότες, δεν ξέρω, τα κουνέλια, τι άλλο έχουν στις φάρμες, και τα αυγά, τα φρέσκα, και θα μπορούσε έτσι να έλυνε ένα βασικό θέμα και λόγω Πάσχα και γενικώς επιβίωσης, να μην έχει ανάγκη καμία κάμερα για να πει δώσαμε το νεφρό για να πάρουμε τον μπούτι. Κάπως έτσι σκέφτηκε και αυτός που στους αμπελόκηπους, στον 16ο όροφο, πολυκατοικίας είχε φάρμα. Πρωτοφανή καταγγελία που δέχθηκε ο Δήμος Αθηναίων εχθές στις 12 το μεσημέρι για παράνομη εκτροφή πουλερικών και ερυφείων πάνω σε μια ταράτσα τα οποία ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες. Συγκεκριμένα στον 16ο όροφο ενός κτηρίου επί της Συμβολής Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 βρέθηκαν 31 κοτόπουλα, 10 πτηνά διαφόρων ειδών, 10 ενήλικες κατσίκες και 3 ερήφια. No vuelvas más, ya no te quiero ver. He sufrido tanto por tu querer. Mentirosa. Mentirosa. No vuelvas más. Nunca más. 31 κοτόπουλα, 10 πτηνά διαφόρων ειδών, 10 ενήλικες κατσίκες και 3 ερήφια. Hoy tiene dueña mi corazón. No creo más en tu falso amor. Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más, a mis brazos. Μετά την καταγγελία, το τμήμα αστικής πανίδας μετέφερε άμεσα τα ζώα στον εθνικό κήπο, ενώ τα υπόλοιπα αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα σε χώρο της Διεύθυνσης Πρασίνου, ώστε να εξεταστούν από ειδικούς. Δεν είχε μυαλό η πρώτη κυρία να φτιάξει αυτή τη στάνη πάνω στην ταράτσα εκεί στην Κηφισίας. Όπως ακούσαμε, είχε 31 κοτόπουλα. Οκ, λογικό ακούγεται. Αλλά έχει και 10 κατσίκες. Πώς τις ανέβασε πάνω, τις κατσίκες, ασανσέρ, μία-μία, κρυφά. Έβλεπαν και οι υπόλοιποι, το ξέραν από κάτω ότι στην ταράτσα πάνω έχουμε μια στάνη με φρέσκο κρέας. Πήγαιναν πάνω, πέραν το γάλα, το αγελαδινό, τα φρέσκα αυγά από την ταράτσα. Κατέβαιναν κάτω, τα έκαναν μελέτη, τα τρώγαν. Τι ακριβώς συνέβαινε, πώς τα πέρναγε όλα αυτά αυτός ο άνθρωπος και πώς τα κατέβαζε όταν χρειαζότανε. Όλο αυτό λοιπόν μας δημιούργησε έτσι μια απορία, πώς γίνεται, απορίες πολλές, αλλά και μια χαρά, διότι αυτό είναι η λύση. Έτσι γλιτώνουμε πολλά πράγματα. Έχουμε ταράτσες ελεύθερες στο 16ο, γιατί με φρέσκο αέρα. Και αυτά τα αυγά από αχυρώνες πια που πάμε και τα προτιμάμε, τα οικολογικά που οι κότες τρώνε, τα σκουλίκια γύρω-τριγύρω, δεν είναι πιο υγιεινό να στην ταράτσα. Και ξέρεις τι θα φάει, και κεραία, και μπουγάδα. Όλα μαζί αυτά έρχονται και δένουν. Οπότε από εδώ και πέρα προϊόντα από τη φάρμα αμπελοκήπων. Αν βαρεθήκατε τα παραδοσιακά κτηνοτροφικά προϊόντα της ορεινής Ελλάδας, αν θέλετε να ανακαλύψετε νέες ανατρεπτικές, μα πάνω απ' όλα υγιεινές γεύσεις, τότε η επιλογή είναι μία. Κτηνοτροφικά προϊόντα από την στάνη του 16ου. Μία ανάσα από την Louise's Riancourt, η νέα σύγχρονη βιολογική φάρμα του Αθηναϊκού Λεκανοπεδίου, θα ανατρέψει κάθε διατροφική συνήθειά σας. Με θέα την Ακρόπολη και τη Νέα Φιλοθέη, η στάνη του 16ου εκτρέφει τα ζώα της σε καθαρό αέρα, εκατοντάδες μέτρα ψηλότερα από το καυσαέριο των αυτοκινήτων. Κοτόπουλα πανόρμου ελευθέρας βοσκής, γαλοπούλες Αλεξάνδρας σε μεσαία και μεγάλα μεγέθη. Αυγά από αθηναϊκά περιστέρια χωρίς κλωβοστοιχίες. φέτα και γαλοτήρι pop από την Γαδά. Ντόπιο αρνί που τρέφεται στο λιβάδι του γήπεδου του Παναθηναϊκού, με ή χωρίς κεφάλι. Αι τσίκι τσίκι το κατσίκι. Και για το Πάσχα, καθαρισμένες σηκωταρίτσες έτοιμες. Η στάνη του 16ου, από τους αμπελόκηπους, στο πιάτο σας. Μικρό πλέον και άνοστο το αρνί Μακεδονίας, τετράπαχο και ζουμερό της Λεωφόρου Κηφισίας. Η στάνη του 16ου, κατάλληλη και για βίγκαν. Αλίμονο, μην χάσουν και βίγκαν. Έτσι λοιπόν είχαμε τον Ηλία του 16ου, τώρα έχουμε και τη στάνη του 16ου χωρίς Χατζηχρήστο, με όλα τα υπόλοιπα φρέσκα, τα καλύτερα. Πας πάνω στην ταράτσα, αγοράζεις, κατεβαίνεις μετά, τα τρως, τα μαγειρεύεις και πηγαίνεις και μια περιήγηση. Πας να κάτσεις λίγο, να πλώσεις την πουγάδα και βλέπεις και τις κατσίκες. 10 κατσίκες, δεν ήταν λίγες, 11 νομίζω. 10 κατσίκες, πλούσια τα ελέ και 31 κότες, όλα αυτά τα στο κέντρο της Αθήνας. Πιο κέντρο δεν γίνεται και πιο καυσαέριο δεν γίνεται. Συνέβη και αυτό και πήραν την καταγγελία άνθρωποι του Δήμου Αθηνών και πήγαν εκεί. Τα πήραν τα ζώα, τα πήγαν στον εθνικό κήπο, πρώην βασιλικό. Και τα υπόλοιπα θα τα διευθετήσουν σήμερα. Αυτά σε σχέση με τις ιδέες που έχουν κάποιοι, τις φάρμες που φτιάχνουν, τις αυτοσχέδιες, για να μπορέσουν να επιβιώσουν ή να έχουν σαν δουλειά. Γιατί θα μπορούσε, μπορεί όλα αυτά τα ζώα να τα χρησιμοποιήσουν και ως εμπόριο. Δεν ξέρουμε τα προϊόντα που βγαίνανε από εκεί. Υπήρχε πιο κάτω στον όροφο μονάδα γαλακτοπαραγωγής. Κανείς δεν τα ξέρει όλα αυτά. Φρέσκο γάλα Κηφισίας. Πέρα από αυτά όμως, αυτό ήταν ένας τυχερός και το είχε. Όλοι οι άλλοι τυχεροί έχουμε τον Πιερακάκη και την κυβέρνηση δίπλα μας. Ο κόσμος που μας βλέπει πρέπει να ξέρει ότι εμείς θα είμαστε δίπλα του ως κυβέρνηση. Ο Ιησούς Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκροπάει. Ο Ιησούς Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκροπάει. Έχετε σε κάθε βήμα. Προφανώς. Γι' αυτό το λόγο και κάνουμε μέτρα τα οποία είναι στοχευμένα και προσωρινά. Ξεκινάμε με μέτρα 2 μηνών. Ξέρουμε όμως ότι μπορεί να χρειαστεί στην πορεία να λάβουμε και άλλα μέτρα. Μπορεί να χρειαστεί στην πορεία να λάβουμε και άλλα μέτρα. Όλοι δύο μέτρα παίρνουν γη. Μελτίας, δεν είτε ρεΐας, είτε βουρλάβας, δεν μιγράν αμόρ. Και άλλα μέτρα. Μελτίας, ίσο την κρεΐα, με δέντρος αυτε κορασόν, κοντούς μελτίρας. Μπορεί να χρειαστεί στην πορεία να λάβουμε και άλλα μέτρα, αν και εφόσον χρειαστεί. Προφανώς να λάβουν τα δέοντα και τα απαραίτητα μέτρα. Εδώ είμαστε, περιμένουμε και είναι δίπλα η κυβέρνηση σε ό,τι χρειαστεί ο Έλληνας πολίτης. Εδώ μου λέει η Λένα, είναι το τάδε κτίριο. Είναι και η ΕΙΔΑΠ εκεί, λέει. Έχει μόνο γραφεία και αυτό είναι το παράξενο. Έχει και κάμερες στην είσοδο. Και βλέπαν. Και σεκιουριτάδες φαντάζομαι. Γίνανε και δημόσιος οργανισμός και μια ασφαλιστική. Θα βλέπανε και τις κατσίκες να περνάνε. Πού το παράξενο. Δεν περνάνε. Περνάνε άνθρωποι. Ιδιαίτερα αντισήματα μπορεί κάποιος να φορούσε εκεί, δεν ξέρω τι. Είναι η εποχή που όλα δικαιολογούνται. Πέρασε κάποιος με την κατσίκα του, συνοδευόμενος. Τον άφησε, του άνοιξε την πόρτα, ανέβηκε πάνω, την έβαλε στο μαντρί. Κατέβηκε να φέρει τις κότες μετά, σε ένα καλάθι, οι σκέτες. Δεν τα ξέρουμε όλα αυτά. Οπότε έχει γίνει καταγραφή, προφανώς και από τις κάμερες φαίνεται η είσοδος και η διέλευση, τι ακριβώς συμβαίνει. Πολύ ενδιαφέρον ως θέμα έτσι κι αλλιώς. Ακούσαμε και τον Πιερακάκη, είναι δίπλα. Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα έρχεται από την, αυτή που μισεί τη χώρα μας, την Κοβέση, που να πάει στη Ρουμανία να ασχοληθεί με τα σκάνδαλα εκεί, όπως έλεγε και θα ακούσουμε σε λίγο η βούλτεψη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε και άλλη μια δικογραφία, την περιμέναμε είναι η αλήθεια, και ζητάει την άρση ασυλίας 11 βουλευτών πρώην και νυν, διότι εμπλέκονται και πάλι στο σκάνδαλο ΠΚΠ. Τι δεν θα άδυνα να ξαναγίνει η ίδια η παρόμοια εξεταστική, αλλά να έρθουν οι ίδιοι μάρτυρες, να ξανάρθει ο Γιάντα, ο Φραπές, οι άλλοι με τα λαχεία, τα ξυστά, ο Απλίστος, να περάσουν όλοι αυτοί ξανά πάλι από την ερευνητική διαδικασία της Βουλής, ώστε να λάμψει η αλήθεια. Όμως, ενώ συνεχίζεται το σκάνδαλο του ΠΚΠ και διευρύνεται, εμείς θα μείνουμε στη δήλωση του Μακάριου Λαζαρίδη, του βουλευτή, που είχε πρωτογανιστήσει στην πρώτη εξεταστική για τον ΠΚΠ, τότε που μας έλεγε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Το σκάνδαλο είναι γαλάζιο. Ξέρετε, κύριε και δίκο. Αφιβάλλω ότι υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Ναι, δεν υπάρχει σκάνδαλο. Α, εντάξει. Δεν υπάρχει. Το είπε χθες ο κύριος Καπούτο. Το έχω κάνει on camera, δεν είναι πρώτη φορά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Δεν υπάρχει σκάνδαλο, ΠΚΠ. Το λέει εδώ ο Λαζαρίδης. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άλλα βλέπει, άλλα λέει, άλλα στέλνει. Θέλει να έρθουν οι ασυλίες 11 βουλευτών. Δεν ξέρουμε, και πρώην υπουργών είναι μέσα εκεί. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Περιμένουμε πώς και πώς. Εμείς πάντα συμπαραστεκόμαστε στους γκρούεζες αυτού του τόπου που είναι πάρα πολύ και κυρίως σε αυτή την παράταξη που δίνουν και παράσταση. Ότι είναι αθώοι, ότι θα λάμψει αλήθεια, ότι το μαχαίρι θα μπει στο κόκαλο. Πάντα είμαστε με τους γκρούεζες. Δεν μου λες, δε γκρούεζα. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ. Ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι. Φυσικά είμαι. Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα? Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο. Και τι δουλειά κάνεις, δε γκρούεζα? Ορίστε. Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι? Ποιο? Ποιο λέω, Αναγία μου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα. Κατάλαβα, ρε γκρούεζα. Από τον ΟΠΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια εδώ ο γκρούεζας του Μαυρογιαλούρου ένα-δυο σκανδαλάκια εκεί κάτι έκανε, τσίμπαγε από όπου μπορούσε. Ένας ήταν μόνο, ήταν και κομματάρχης. Εδώ μιλάμε για χταπόδι, αρρώστια που έχει διευρυνθεί, έχει μπει σε πάρα πολλούς τομείς. Είναι και τυχεροί άνθρωποι όλοι αυτοί, γιατί κερδίζουν τα λαχεία, τα ξυστά και όλα τα υπόλοιπα. Τα παιδιά τους κάνουν πολύ... πολλές δουλειές, είναι πολύ προκομμένα, έχουν όλοι Ferrari, Porsche. Όταν ρωτάνε τους γονείς πώς τα πήραν, δεν ξέρουν. Τις ηγόρασε, όπως έλεγε και ο άλλος. Την ηγόρασε την Porsche, δικιά του είναι. Όταν του είπε, το ρωτούσαν πιανού είναι, λέει δικιά του. Όχι, μας την πάρει κι άλλος. Και καμάρωνε, γιατί λέει είναι άξιο το παιδί και θα μπορούσε να πάρει μια Porsche. Οπότε ξανά σκάνδαλο, ΠΚΠ. Ο ΠΚΠ. Τη μίζα όλη. Ο ΠΚΠΕ. Τις Βρυξέλλες. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΚΠΕ. Όσο νυχτώνει η μίζα μεγαλώνει. Κουβέρτα από μαλλί επιδοτούμενου αγριοκάτσικου. Έτοιμη η γουρνοπούλα. Ο ΠΚΠΕ. Φάγαμε όλοι. 41%. Κότα ήταν αυτή η τελευταία. Έτσι και βγει η Κοβέτσι από τη Ρουμανία και πει ότι μέσα σε αυτά εντάσσεται και η ταράτσα της Κηφισίας με τις 10 κατσίκες και τις 31 κότες και κατά 3 αμνοερήφια και τα 10 πτηνά άλλου τύπου, τι ακριβώς δεν ξέρω τι ήταν εκεί. Θα έχουμε πολύ σοβαρό θέμα, γιατί υπάρχει μια διαπλοκή, θα καταλάβουμε όλοι ότι υπάρχει μια διαπλοκή που πρέπει να διερευνηθεί και να κληθεί και ο ιδιοκτήτης της στάνης του 16ου να αποδείξει την αθωότητα ή μη και την σχέση που μπορεί να έχει με κυβερνητικά στελέχη. Γιατί και σε ταράτσες, βέβαια, έτσι κι αλλιώς και οι άλλοι του ΠΚΠΕ σε ταράτσες δήλωναν, αλλά δεν ήταν πραγματικές, ήταν εικονικές. Εδώ τώρα είναι μια πραγματική ταράτσα. Όλα αυτά μας τα κάνει και χαλάει την ηρεμία μας και την επιτυχία της χώρας, γιατί μας μισεί αυτή η Ρουμάνα, η Κοβέτσι. Η ίδια στην πατρίδα της έχει το άρθρο 109. Το οποίο είναι σκληρό. Είναι ζητάει πρόεδρο δημοκρατίας, βουλή και γερουσία. Ναι. Μάλιστα, και δεν την έχω δει να πάει στην πατρίδα της και να πει μισό λεπτό, παιδιά. Εγώ δεν μπορώ να δουλέψω. Την έφερε δηλαδή τώρα... εδώ την κυρία Κοβέτσι. Τι θέλετε μόνη να πει? Μόνη της ήρθε. Γιατί την έφερα εγώ? Τότε. Να πάει στη Ρουμανία. Να πάει στη Ρουμανία. Κύριε, να πάει στη Ρουμανία! Με... Να φύγετε, κύριε! Να πάτε αλλού! Κυρία, όχι κύριος, να φύγει από εδώ. Τι ήρθε και να ψάξει εδώ? Εδώ είμαστε αθώοι όλοι. Φαίνεται, είναι δυνατόν αυτοί έτσι όπως τους βλέπουμε, αυτή η κυβέρνηση, αυτά τα στελέχη, ο Φραπές, ο Χασάπης, οι άλλοι πάνω εκεί με τις Φεράρι που φωτογραφιζότανε, ο Απλίστος και όλοι οι υπόλοιποι, αυτή είναι η βιτρίνα. Όλοι οι υπόλοιποι να είναι λαμόγια, είναι να έχουμε αποδείξεις ότι κάνανε τέτοια πράγματα στην Ελλάδα τις 8 τελευταίες δεκαετίες? Έτσι έχει στηθεί όλο αυτό που αποκαλούμε όλοι ελληνική πραγματικότητα, ελληνικό αστικό κράτος μετά τον εμφύλιο. Οπότε να πάει στη Ρουμανία. Η βούλτεψη τα είχε πει τότε ότι δεν τη θέλουμε εδώ γιατί μας αναστατώνει, να φύγει να πάει να ασχοληθεί με τα εκεί σκάνδαλα. Αν δεν φύγει, που δεν θα φύγει, επανήλθε με 11, ενώ πριν ήταν λιγότεροι, θα δούμε πόσοι από αυτούς εμπλέκονται, η δικαιοσύνη, η Βουλή, και ευτυχώς που υπάρχει η Βουλή για να λύνει τα θέματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Είναι η παράταξη που την έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η παράταξη που την κράτησε στο ευρώ. Είναι η παράταξη που την οδηγεί τώρα στο μέλλον της. Και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα το λύσουμε και αυτό, ναι. Απλήστως. Δεν τα καταφέρα μέχρι τώρα. Μαρία Σιμίνα. Ασημίνα, έλα εδώ, Μαρία. Θα το λύσουμε και αυτό. Ασημίνα, έλα εδώ, Μαρία. Να βάλεις μια κατσαρόλα νερό στη φωτιά. Και μόλις πάρει την πρώτη βράση, να πάρεις δύο πρέζες καλές από αυτό εδώ το χορτάρι και μόλις φουσκώσει, να το κατεβάσεις και να με φωνάξεις. Και θα κρυθούμε σε εκλογές του 27! Γιάιντα! Ευχαριστώ πολύ! Γιάιντα, δεν θα πει τίποτα. Αυτά έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης τότε, στην πρώτη φάση, όταν η Κοβέση είχε στείλει τους πρώτους. Τώρα έχουμε τη δεύτερη φουρνιά. Μου λέει εδώ ένας ακροατής, κλασικός ακροατής από τη Σουηδία. Από σήμερα λέει μειώνεται ΦΠΑ από 12 σε 6%. Τι ξέρουν οι Σουηδοί, εμείς εδώ ξέρουμε, είπαμε, δεν θα μειώσουμε το ΦΠΑ, κάνουμε άλλα μέτρα. Η κυβέρνηση θα παρακολουθεί. Παντού μειώνουν το ΦΠΑ εντωμεταξύ και το φόρο καυσίμων. Αλλά εμείς εδώ ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Έτσι λοιπόν ξέραμε και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το είπε, θα τα λύσουν στη Βουλή και σε άλλη εκπομπή του Άδωνη Γεωργιάδη. Είχε περιγράψει με ποιον άλλο τρόπο θα λυθεί το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τον Φάκελ που έχει στείλει στη Βουλή, κυρία Καραγιωδοπούλου, έχει στείλει χωρίς ποινική αξιολόγηση. Και σωστά το έχει κάνει, γιατί αν είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ποινική αξιολόγηση, θα είχε παραβιάσει το Σύνταγμα της χώρας. Ο κάθε εισαγγελέας στην Ελλάδα, όταν πέφτει σε μία έρευνα πάνω σε υπουργό, το Σύνταγμα τι λέει, αμελητή το στέλνει στη Βουλή. Αμελητή τι σημαίνει, δεν έχει δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μας πει αν θεωρεί ένοχο τον Βορύδη. Μα προφανώς δεν έχει δικαίωμα. Εγώ δεν είπα. Ξέρετε τι δικαίωμα έχει μόνο. Τι δικαίωμα έχει μόνο. Λέει, δείτε αν θέλετε να το ελέγξετε. Ποιος έχει το σύνταγμα να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν? Η Βουλή. Τι λέει η Βουλή? Η πλειοψηφία της. Ποιος είναι η πλειοψηφία της? Η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία? Ότι δεν είχαν να ελεγχθούν. Τελεία. Η Βουλή. Τι λέει η Βουλή? Η πλειοψηφία της. Ποιος είναι η πλειοψηφία της? Η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία? Ότι δεν είχαν ελεγχθούν. Τελεία. Και παύλα. Και παύλα, ορίστε. Τα είπε πάρα πολύ ωραία εδώ. Όποιος και να έρθει, ό,τι και να στείλει, Κοβέτση που να πάει στη Ρουμανία και να μην ξανάρθει, ό,τι και να στείλει, θα πάει στη Βουλή. Ποιος είναι στη Βουλή? Πλειοψηφία είναι η Δημοκρατία. Τι θα πει η Νέα Δημοκρατία? Αθώοι. Το λέμε και από πριν. Να μην κουράζεται, το λέμε για την Κοβέτση και όλους τους υπόλοιπους, να μην φτιάχνουμε εξεταστικές. Βέβαια, ωραίες ήταν οι εξεταστικές. Μόνο και μόνο γιατί παρέλασαν από εκεί τα μπουμπούκια, ο ανθός της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι αυτοί ήταν στελέχοι και μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, αν ήταν άλλο κόμμα, θα πήγαιναν σε άλλο κόμμα όλοι αυτοί. Έτσι γίνεται, αλλά τώρα ήταν νεοδημοκράτες καραμπινάτι. Αν η Βουλή αποφάσιζε ότι όλο αυτό, αν ήταν σωστό το κράτος, θα το στέλνει στη δικαιοσύνη. Το θέμα και η δικαιοσύνη θα έστεινε δικαστήρια. Και όπως ξέρουμε, και η δικαιοσύνη λειτουργεί σε αυτόν τον τόπο, όπως λειτουργήσε σήμερα. Δεύτερη μέρα το δικαστήριο πάνω στη Λάρισα για το έγκλημα των Τεμπών, όλοι ευχαριστημένοι. Είναι απαράδεκτη. Μέσα φωνάζουμε όλοι οι συγγενείς. Η κύριε Χαριστιανού, η κύριε Ρούτσι Μιρέλα, όλοι οι συγγενείς φωνάζουμε τι δεν βλέπουμε. Μας έχουν στην άκρη και δεν βλέπουμε την έδρα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι απαράδεκτο. Κύριε Φλωρίδη, ελάτε να δείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Δύο σειρές. Είπαν ότι βάλαμε παραπάνω καθίσματα. Στα παραπάνω καθίσματα κάθουν οι αστυνομικοί. Λες και είμαστε εγκληματίες. 100 αστυνομικοί είναι μέσα. Δύο σειρές με καθίσματα είναι αστυνομικοί. Για ποιο λόγο αστυνομικοί, τι φοβούνται? Δεν ξέρω. Αυτό ρωτήσαμε και εμείς. Δεν σηκώνονται. Εμείς καθόμαστε στην άκρη. Είναι ο Πάνος Ρούτσι. Βεβαίως ξεκίνησε επεισοδιακά η σημερινή συνεδρίαση. Διαμαρτυρόντουσαν δικηγόροι. Δεν επέτρεπαν την είσοδο σε δικηγόρους να μπουν μέσα, σε συγγενείς. Τους συγγενείς τους είχαν προσθέσαν κάτι καρεκλάκια, 50 καρεκλάκια νομίζω, και βλέπανε τείχο. Δεν βλέπανε τους μάρτυρες στη διαδικασία των Προέδρων. Το κάνουν όλο και χειρότερο. Λογικό. Φλωρίδης Υπουργός Δικαιοσύνης, Μητσοθάκης Πρωθυπουργός, αυτή η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα, από το πρώτο λεπτό. που συνέβη η σύγκρουση στρέφεται κατά των συγγενών και κατά της αλήθειας και κατά της απονομής αλήθειας μαζί και η δικαιοσύνη έτσι όπως θα μπαλαμουτεύουν τα πράγματα. Ακούσαμε τον Πανορούτση, θα ακούσουμε τον Χρήστο Χούπα. Θα μου πει ο αστυνομικός, ο μικρός θα βγει έξω ή ο μεγάλος θα μείνει μέσα ή η γυναίκα θα βγει έξω ή εσύ θα βγεις έξω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και αν μου πούνε εμένα να δω τη δίκη του παιδιού που έχασα από το μόνιτορ, από την τηλεόραση, είναι η κατάντια της ελληνικής δομής της δικαιοσύνης. Τα αυτονόητα λένε οι γονείς, τα αυτονόητα λένε. Να είσαι γονέας, να σου έχουν σκοτώσει το παιδί με την κρατική αδιαφορία, αναλγησία ή τις κρατικές μίζες και το κέρδος της εταιρείας και του κράτους για να ωφεληθούν κάποιοι, να έρχεται η ώρα της δίκης που το περιμένεις πώς και πώς και να σου συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Ή να μην σε βάζουν μέσα, να σε βάζουν σε μια άλλη αίθουσα να βλέπεις από οθόνη τόσο ψυχρό, τόσο απάνθρωπο όλο αυτό, σε μια δεύτερη κάτω αίθουσα, ή να μην σε αφήνουν να μπεις μέσα και αν μπαίνεις να σε βάζουν σε ένα τοίχο μπροστά. Αυτό ζήσανε η κυρία Καριστιανού. Πήγε να σηκώσει κάτι κορδέλες που είχαν βάλει μέσα εκεί να περάσει στα μπροστινά καθίσματα. Εισαγγελέας, η πρόεδρος του δικαστηρίου, απευθυνόμενοι σε γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους, τους είπανε να μην παρανομούν. Πήγε να διατάξει και την σύλληψη, την προσαγωγή, την εν πάση περιπτώσει, δημιουργήθηκε ένα τζαρτζάρισμα μέσα εκεί. Βγαίνοντας η Καριστιανού, είπε τα εξής. Αυτό που συμβαίνει μέσα στη δικαστική αίθουσα είναι αδιανόητο. Προσήλθα κάπως αργοπορημένα, οπότε μου δείξανε τη θέση μου που ήταν στη γωνία πίσω, μπροστά σε ένα τοίχο. Λες και ήμασταν εδώ από κοινωνικό ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, επειδή φυσικά δεν μπορούσα να καθίσω να βλέπω τον τοίχο και προχώρησα μπροστά, σήκωσα τις κορδέλες, οι οποίες δεν ξέρω αν είναι νόμιμες να χωρίζει μια αίθουσα με κορδέλες σε μια χώρα που είναι δήθεν δημοκρατική, για να περάσω να πάω μπροστά, να βλέπω και να ακούω, γιατί γι' αυτό ήρθα εδώ. Η πρόεδρος ζήτησε να με βγάλουν έξω ή να πάω να κάτσω στη θέση μου, να μην μιλώ, να κάθομαι να κοιτάζω τον ντουβάρι ή να βγω έξω. Άκουγα τους δικηγόρους που έλεγαν ότι η διαδικασία δεν είναι νόμιμη, δεν είναι σωστή, δεν έχουν γίνει ταυτοποιήσεις και όλα όπως έπρεπε να γίνουν σύμφωνα με το γράμμα του νόμου. Η πρόεδρος, σαν εντεταλμένο τιθύνιο όργανο, συνέχιζε να κάνει τη δουλειά της χωρίς να μας ακούει, πλήρης απαξίωση, πλήρης έλλειψη σεβασμού, συνέχιζε κανονικά. Εγώ δεν αναγνωρίζω τίποτα νόμιμο εκεί μέσα, ειλικρινά. Αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει μία έδρα ορκισμένη να προχωρήσει δίκη με όποιες συνθήκες. Είναι αδιάφορο. Προφανώς γιατί είναι αδιάφορο το αν θα αποδειχθεί αλήθεια ή όχι. Το θέμα είναι να γίνει δίκη, να τελειώνουμε. Με λίγες κατηγορίες, λίγους ενόχους, τους οποίους θα δείτε και ότι οι αποφάσεις θεωρώ ότι δεν θα είναι βαριές. Αυτό για μας όμως είναι κάτι που δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε να συμβεί. Ερχόμαστε εδώ δύσκολα. Γιατί ερχόμαστε σε μια δίκη που είναι η δίκη της ζωής μας. Έχουμε σεβασμό και στους θεσμούς και στους νόμους. Αλλά πρέπει να τους βλέπουμε να λειτουργούν. Δεν θέλουμε καμία εύνοια. Καθόλου. Θέλουμε απλά να τηρείται το γράμμα του νόμου και να υπάρχει ο σεβασμός προς όλους μας, όχι μόνο σε εμάς, προς όλους τους πολίτες, που αυτό δεν το βλέπουμε. Εγώ προσωπικά δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτώ να γίνει μια τέτοια δίκη, γιατί δεν είναι αυτό το θέμα μου, να τελειώσει η δίκη. Το θέμα μου είναι να έχω μια δίκαιη δίκη, όσο το δυνατόν δίκαιη δίκη. Αλλά όπως βλέπετε, είναι και η δεύτερη σήμερα δικάσιμος που μιλάμε πάλι για τις υποδομές. Που πάλι συγγενείς έρχονται τελευταίοι, εκεί που χωράνε, όπου χωράνε, όσοι χωράνε, οι υπόλοιποι στη δεύτερη φουρνιά. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Αυτά είναι τα πράγματα που συμβαίνουν το 2026 σε αυτό τον τόπο, με αυτές τις κυβερνήσεις, με αυτή τη δικαιοσύνη, με αυτή την κυβέρνηση. Το περιμέναμε, έτσι έχει ξεκινήσει, δεν θα μπορούσε να γινόταν αλλιώς. Θα υπήρχε μια αίθουσα που θα χώραγαν όλοι άνετα, θα είχαν δώσει προτεραιότητα στους γονείς να βλέπουνε. Είναι δυνατόν να έφτιαχνε ο Φλωρίδης τέτοια αίθουσα? Πού ζούμε? Πόσο εθεροβάμενος μπορεί να είμαστε? Καλά κάνει εδώ η Καριστιανού και όλοι οι γονείς να λένε ότι θα πρέπει να γίνει αλλιώς, αλλά δεν θα γίνει αλλιώς. Έτσι θα γίνει. Έτσι ξεκίνησε, έτσι θα συνεχιστεί. Αυτή η δικαιοσύνη υπάρχει. Δίκαιη δίκη δεν πρόκειται να είναι και, και πιο σίγουρο είναι ότι δεν θα υπάρχει και αποτέλεσμα ανάλογο. Το τι έγινε έξω, κάποια στιγμή προσπάθησε να μπει η σύζυγος του Πάνου Ρούτση και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι, σαφώς και με την κυβέρνηση. Θα περάσετε από πάνω. Θέλουμε να περάσουμε με τους εντολείς μας, παρακαλώ. Με εντολή της Προέδρου. Η Πρόεδρος δεν μπορεί να δίνει εντολές έξω από το δικαστήριο. Από επάνω. Υπάρχει. Εγώ θέλω να περάσω με τους ανθρώπους τους οποίους εκπροσωπώ. Σας παρακαλώ, απαγορεύεται καταρχάς η βιντεοσκόπηση. Γιατί απαγορεύεται? Βάσει του άρθρου 166, παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ναι. Απαγορεύεται αυτό που κάνετε. Γιατί απαγορεύεται? Είστε σε υπηρεσία, κυρία μου. Και εσείς απαγορεύεται αυτό που κάνετε. Είστε απαράδεκτοι όλοι. Όλοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επιθυμούμε να περάσουμε από εδώ μαζί. Επιθυμούμε να περάσουμε με τους εντολείς μας μαζί. Είναι εντολή της Προέδρου. Το όνομά σας ποιο είναι? Θα τα πάρετε με συνδιαλέξη. Το όνομά σας ποιο είναι? Εσείς που με εμποδίζετε να περάσω. Αγμένη υπηρεσία και θα τα πάρετε από την υπηρεσία. Πώς λέγεστε? Παρακαλώ υπόλοιποι. Οφείλετε να δηλώσετε τα στοιχεία σας. Αυτό λέει ο νόμος. Είμαι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Θα τα πάρετε από την υπηρεσία μου. Παρακαλώ. Εγώ θέλω να περάσω με τους ανθρώπους. Με εμποδίζετε να περάσω? Είναι εντολή της Προέδρου. Με εμποδίζετε να περάσω? Εμποδίζετε συνήγορο να περάσει? Δεν έχουμε να πούμε κάτι. Μιρέλα, ελάτε. Οι άνθρωποι θα πάνε πάνω στην αίθουσα. Είναι μητέρα θύματος. Και μπορεί να έχει ένα στοιχείο σοου η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όμως αυτά τα λέγαν όλοι οι δικηγόροι. Δεν ήταν μόνο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οπότε αλλάζει ελαφρώς και πρέπει να το δει κανείς συνολικά, γιατί έκαναν δηλώσεις όλοι οι δικηγόροι και ο Ψαρόπουλος. Όλοι. Δεν υπάρχει κάποιος που να λέει είναι πολύ ωραία εδώ τα πράγματα. Μόνο κάποιοι δικηγόροι της άλλης πλευράς. Των θυμάτων, οι δικηγόροι των συγγενών, κανένας δεν είπε ότι είναι όλα πολύ ωραία και είναι το περιβάλλον. Αυτό που πρέπει να είναι για να γίνει αυτή η δίκη. Εγώ έχω εμπιστοσύνη πάντως στον πρώτο πολίτη της χώρας, όχι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον δεύτερο, τον πρωθυπουργό, τον άλλο θεσμό της εκτελεστικής εξουσίας, τον πρώτο, γιατί θέλει την αλήθεια. Άρα το μέλημά μας της κυβέρνησης, γιατί για τα άλλα δεν μπορούμε και δεν πρέπει να μιλήσουμε. Και καλό είναι να μην μιλάει και κανείς πια. Και καλό είναι να μην μιλάει και κανείς πια. Πρέπει όμως να αποδοθεί δικαιοσύνη για να ησυχάσουν και οι ψυχές αυτών των παιδιών που χάθηκαν και για να νιώσουν, να αισθανθούν τη δικαίωση οι χαροκαμένοι γονείς, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κωσόνη, πρώτος εγώ το θέλω. Κύριε Κωσόνη, πρώτος εγώ το θέλω. Εδώ Ελληνοφρένεια. Με πρώτο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που πρώτος αυτός θέλει να μάθει την αλήθεια. Οπότε, για να θέλει να μάθει ο Μητσοτάκης την αλήθεια, θα τη μάθουμε κι εμείς, γιατί θα γίνει μια σωστή δίκη πάνω εκεί στη Λάρισα. Φάνηκε από την πρώτη μέρα. Συνεχίστηκε και τη δεύτερη. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις. Αποστόλη, καλό μεσημέρι. Επίσης. Ήθελα να σου κάνω ένα σχόλιο, γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ σωστός. Είμαι. Αλλά να ξέρεις ότι όταν σε παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο ο Γιάννης ο Παρσάμης που σου μιλάει τώρα. Ποιος? Επειδή ενδιαφέρουμε σε κάποια θέματα, δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε κομμουνιστές. Και όταν τα λέμε με διαφορετική όψη και χρειά, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεσαι. Σου είχα πει να μου βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, δεν τον έβαλες. Δεν πειράζει όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε εμείς οι κομμουνιστές που στηρίζουμε το κόμμα και οπαδοί και φίλοι. Ανεξάρτητα από αυτό, επειδή δεν θέλω να το επεκτείνω. Καταρχάς το έβαλα, αλλά οκ, okay, δεν πειράζει. Το έβαλες. Ναι, την Παρασκευή. Να σου ζητήσω λοιπόν μια μεγάλη συγγνώμη, γιατί οι άντρες, όπως λέει ο Καζαντζίδης, ζητάνε και συγγνώμη. Μα τελευταία πια φορά συγχώρεσαι με. Και συγγνώμη για την. Γιατί προσπάθησα να το ακούσω τον ύμνο του Ιάννη τη προάλλη και δεν τον λες. Μπορεί να μην το έβαλα τη μέρα που το ζήτησε. Το έβαλα άλλη μέρα όμως. Το έβαλα την Παρασκευή, το χαβάλι. Οκ. Okay. Να ξέρεις λοιπόν ότι όπως εσύ μιλάς και μπορεί να παρεξηγήσει καμιά φορά, η υφή των γεγονότων και οι απόψεις του καθενός συγκλίνουν σε ένα. Για μια καλύτερη ζωή για εμάς που είμαστε στην αριστερή κατάσταση. Και όταν λέω αριστερή, όχι συμβιβασμένη, χεσμένη στη σοσιαλδημοκρατία, αλλά στην επαναστατική κομμουνιστική αριστερά που είναι πιο πολύ από τις υπόλοιπους ραγιάδες.